کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تغافل سے اس نبی کی بات بڑھی، آئندہ جو اس دین میں آئے اس کے رشتہ دار اس کو مار مار کر الٹا پھیریں، اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اس کو پہلے سنا دو کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ کافر کہتے تھے تم تغافل کر رہے ہو، تمہارے تغافل سے اس کو ترقی مل رہی ہے، جماعت بڑھ رہی ہے، ساتھی زیادہ ہو رہے ہیں، جتھا بن رہا ہے، ایسی بات نہ کرو، تم میں سے جس کا کوئی رشتہ دار ایماندار ہے تو اس کو مار مار کر اور تشدد کے ساتھ پیچھے ہٹاؤ کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے۔ چنانچہ مکی زندگی کے اندر بے شمار تشدد کے واقعات پائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کسی کا رشتہ دار حضرت عثمان کو ان کے چچا نے کتنا مارا، کتنی تکلیف پہنچائی، بے حد اذیت پہنچاتے، کسی کا بھائی ہے تو اس کو مار رہا، کسی کا ماموں ہے تو وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا، جس کا اثر رسوخ زیادہ ہے وہ کمزوروں کو از حد دباتا ہے اور مارتا ہے۔ تو یہ تشدد کے ذریعے ان کو روکو، جس کا کوئی رشتہ دار ایمان اور توحید کو قبول کر لے تو مت چھوڑو، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا راستہ روکو، ان کو کہو کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھ۔ چنانچہ مکے میں رہنے والے برادری کے حساب سے تو تشدد کرتے تھے، بے حد تشدد کرتے تھے، مار پیٹ ہوتی رہتی تھی آئے دن، بڑی تکلیف ہے۔ اور باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو سخت پروپگنڈا کرتے تھے کہ ایک آدمی دیوانہ ہے، اس کے پاس نہ جانا، وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو باہر کے لوگوں کو اس طرح روکتے تھے کہ اس کے پاس نہ جانے پائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا سورہ اعراف، شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ دو غلط کام کرتے تھے، ایک یہ ہے کہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، راہ میں ڈاکہ ڈال کر لوٹ لیتے تھے لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے تصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے یا کوئی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے یا کوئی دین کو سمجھنے کے لیے، اس کو روک دیتے تھے مت جاؤ، اور یہ کبھی تشدد سے ہوتا تھا اور کبھی لالچ سے ہوتا تھا، لالچ بھی دے کر لوگوں کو پیچھے ہٹاتے۔ چنانچہ ادبی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی نے آشا شاعر کو 100 اونٹ اناج کا بھر کر دیا تھا اور اس کو روک دیا تھا کہ وہ پیغمبر کے پاس نہ جائے، 100 اونٹ اناج کا اس کو دیا تھا، کیونکہ وہ بڑا شاعر تھا اور اس کو کچھ خیال ہو گیا تھا کہ میں جا کر ملوں اور اسلام کی حقیقت کو معلوم کروں تو دین اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن مکے والوں نے ملنے نہیں دیا اس کو، اور اتنی بڑی اس کو رشوت دی، 100 اونٹ اناج کا بھر کر دیا، کھجوروں کا بھر کر دیا یا دوسرے اناج سے جو بھی تھا یہ اس کو دیا، اور کہا کہ اس شخص کو نہ ملو، اور وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ حضرت زماد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ آئے تھے اور لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، تم ادھر کیا کرتے ہو، یہ ایک حکیم تھا اور کاہن تھا اور معالج تھا، علاج معالجہ کیا کرتا، مشہور آدمی تھا، تو مجنون مجنون کہہ کر اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش، لیکن اس نے کہا نہیں میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اگر جنون ہوگا تو میں علاج بھی کرتا ہوں، جنون کا بھی علاج کرتا ہوں، جنات وغیرہ کا بھی میں علاج کرتا ہوں، آیا تھا علاج کرنے کے لیے، اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ چلو پھر جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مسلم شریف کی روایت بھی موجود ہے، تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اس کا علاج کیا کرتا ہوں، یہ جو آسیب ہے یا یہ بیماریاں ہیں تو اس کا میں علاج کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی یہ تکلیف ہے تو میں علاج کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سن کر وہ خطبہ جو ہمیشہ آپ جمعے میں سنا کرتے ہیں، الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ خطبہ جس وقت ارشاد فرمایا तो वो डूब गया इसी के अंदर और उसने कहा कि ये बात नहीं है, लोग गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। इसकी जबान से तो अल्लाह ने वो कलाम जारी किया है कि जिसका असर समुद्रों की गहराइयों तक पहुंचा, वो समुद्रों की गहराइयों तक, और फिर वो मुसलमान हो गया। उसी मजलिस से मुसलमान होकर गया जमात, ये बाहर के इलाके का रहने वाला था। तो बहरहाल मतलब ये है कि रास्ता रोकने की कोशिश करते थे लालच देकर। आशा शायर बड़ा था, सन्नाजतुल अरब कहलाता था, बाजा उसकी जबान से निकले हुए शेर व अशार बहुत फैलते थे। फिर समझा कि अगर वो है कसीदा ही तारीख में कह देगा तो बहुत से लोग मुतासर हो जाएंगे, लिहाजा उसका रास्ता ही रोको। और उसकी इतनी बड़ी लालच देकर वापस किया कि यमन का रहने वाला था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो अनाज 100 ऊंट वापस ले जा रहा था लेकिन घर नहीं पहुंच सका। रास्ते के अंदर वो भी ऊंट से गिर करके वहीं उसकी गर्दन भी टूट गई, वो मर गया, वो नाकाम रहा। वो मशहूर शायर जिसका शायरी में बहुत ऊंचा दर्जा आता है। बहरहाल ये दोनों तरीके थे, तशद्दुद के साथ रास्ता रोकना या लालच के साथ। ये आज भी दुनिया में ऐसा ही है इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए। इस तरह की फिरके वाले तशद्दुद से काम लेते, चीनी रूसी ये वियतनामी वगैरह जो इस तरह की नजरिया रखते हैं, वो तशद्दुद से काम लेकर मुसलमानों को अपने दीन से बरगश्ता करते हैं, छोड़ते नहीं। ये रूस का इनकलाब आया, चीन का इनकलाब आया, वहां क्या आशर हुआ, मजहब वालों का क्या आशर हुआ, खुसूसन मुसलमानों तशद्दुद के साथ किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देख सकते, किसी के हाथ में कुरान को नहीं पकड़ा हुआ देख सकते। अब पीछे 10 साल जो चीन का ये इक्तिसादी वो माशरती इनकलाब के नाम पर जो तशद्दुद किया गया था, चीनी मुसलमानों पर बहुत तकलीफें गुजरी। लेकिन इसके बावजूद भी 1982 में एक डॉक्टर ने जो मर्दमशुमारी का ऐलान किया है, उसने बताया कि चीन में इस वक्त भी 10 करोड़ मुसलमान मौजूद, आज भी। और तशद्दुद इतना मजहबी, जिसके पास पाएगी उसको मार दो, खत्म कर दो, तहखानों के अंदर छुपा छुपा कर जमीन के नीचे कुरान और मजहबी किताबों को छुपा छुपा कर लोगों ने वक्त पास किया। अब गुजरा सहूलत हो गई है, बाहर निकलने की इजाजत मिली। ये तशद्दुद के जरिए स्टालिन ने और जो पिछले थे ये दहरिये रूसी, उनका मर्द खत्म कर दो। स्टालिन खुद भी मुसलमान था और फिर वो दहरिया हो गया। लेनिन जो था वो यहूदी था, ट्रॉट्स्की भी यहूदी था, ये कोई यहूदी कोई नसरानी ये इस किस्म के थे, बिगड़े हुए। वो इश्तराकी बन गए, कम्युनिस्ट बन गए, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। पिछली जंग अजीम 4000 आदमियों को मारकर स्टालिन अपने हाथ से कत्ल करके फिर बैठ करके नाश्ता किया करते थे। इस कदर तशद्दुद, ये तशद्दुद के जरिए लोगों को बर्दाश्त करना, मस्जिदों को गिरा दो, इबादत खाने खत्म कर दो, जैसा हुनूद भी ऐसा करते, जहां मौका मिले तशद्दुद से मार दो, खत्म कर दो, रहने न दो कोई मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद का अब सैकड़ों आदमी उसमें हलाक हो चुके हैं, 500 साल पहले की बनी हुई मस्जिद, लेकिन इख्तदार हिंदू के पास है, वो बर्दाश्त नहीं करते। बहरहाल या तशद्दुद के जरिए रास्ता रोका जाता है या लालच और साजिश के जरिए, जैसा कि ईसाई कौमें करती, ये साजिश के लिए लोगों को खास तौर पर इस्लाम से बरगश्ता करती। ये ईसाई मिशनरी क्या कर रही, किताबें फ्री देंगी, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाकर तालीम देंगे, हमदर्दों के पैराए में दीन ईमान से खाली करेंगे लोग, औरतें देंगे, रिश्ते देंगे, मुलाजमत देंगे, तरक्की देंगे, दौलत देंगे, मकान देंगे, लेकिन ईमान से खाली कराएंगे। ये लालच के जरिए और साजिश के जरिए, मनसूबा बंदी के जरिए, प्रोपागंडे के जरिए, हर तरीके पर इस्लाम का रास्ता रोका जाता। आज भी यही कुछ यहूदी भी ऐसा करते हैं, वो तशद्दुद का रास्ता नहीं पकड़ते, ज्यादातर साजिश से काम लेते, और इख्तदार के बाद तो तशद्दुद भी उन्होंने आज हद ज्यादा इख्तियार किया। आज जो मशरक़ वस्ता में مسلمانوں کی جتنی بدحالی ہے آج دنیا میں کسی قوم کی نہیں. فلسطین کی ان غریب مسلمانوں پر کیا گزری کوئی آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے بچوں پر, ان کی عورتوں پر, ان کی بیٹیوں پر, ان کے دین و ایمان پر کس قدر تشدد کی واردات گزری ہے. اور آج بھی اب یہ شیعہ, یہ ایران والے اور ان کے حواری جو وہاں دروزی رہتے ہیں, قبیض کیا 3 مہینے سے ان کا راشن بند, اور راشن بندی میں بہت سے آدمی تباہ اور برباد ہو, ہر طرف سے ان کے کیمپوں کو گھیر, ایک دم ملک سے بدر ہو کر کیمپوں میں وقت پر پاس کر رہے ہیں, ان کا راشن بند ہو, جس کی وجہ سے بیمار ہو. حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں کتوں کا گوشت کھا کر جان بچائی, مردار کھا کر جان کسی طریقے سے بچ جائے. یہ دروزیوں کا اور یہ شیعہ کا عمل, ملیشیا یہ شیعہ لوگ انسانیت کے دشمن. خمینی بھی تابوت ہے تو کوئی اسلامی انقلاب نہیں ہے, نیور دھوکھا. قرآن کا نام لے لیا, ہم کو قرآن کہاں کہاں قرآن کو مانتا, کون مانتا ہے قرآن؟ اقتدار ہے, اپنے مخالفوں کو اڑا دیا, ایک ایک کر کے چن لیا جو بھی مخالف ہے. یہ ہے اسلام کا انقلاب, لا شرقیہ ولا غربیہ. یہ ہے کسی سنی کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں 20 لاکھ کی آبادی میں ایک مسجد بھی نہیں ہے تہران کے اندر, اور نہ اجازت ہے. چندہ جمع کر کے مسلمان کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ہماری مسجد اور بنانے نہیں دیتے. بہرحال یہ سب طاغوت ہیں اور شیطان ہیں, یہ سارے کے سارے اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے اور گمراہ کرنے والے. تو یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ مشرکین مکہ نے ڈالی, اور یہ 2 طریقے زیادہ استعمال کیے. جہاں موقع ملا تشدد, اب یہ فلپین میں تشدد ہوتا ہے مسلمانوں کو, مورو مسلمان, مورو مانے ڈاکو, قزاق, ان کا لقب ہی یہی رکھا ہو, حالانکہ وہ قزاق نہیں ہے, مسلمان ہے. صحیح جیسا ہم مسلمان ہیں ایسا وہ مسلمان ہے, وہ بھی مظلوم ہے, وہ بھی اپنا حق مانگتے ہیں. جہاں صوبوں میں ان کی آبادی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی حق ملنا چاہیے, ہماری بھی ممبر ہو, ہماری بھی پارلیمنٹ میں آواز ہو. لیکن اس کو عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ بہت متعصب ہیں فلپین کے عیسائی بھی, جیسا قبرص کے عیسائی, یونان کے عیسائی, کسی مسلمان کا نام بھی لینے کے لیے وہ برداشت نہیں کرتے. حسن 61 میں 40,000 ترک قبرصیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے. آخر تنگ ہو کر ان بیچاروں نے ملک سے ایک طرف اپنی پناہ لے لی. آج وہاں بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ دو ہمارے ساتھ ملو. بہرحال یہ یا تشدد کے ذریعے یا لالچ کے ساتھ اور سازش کے ساتھ یہ اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں کافر طاقتیں. یہی فرمایا اللہ تعالی, کیا انہوں نے ارادہ کیا کسی بات کا تو ہم بھی ارادہ کرنے والے ہیں. ہمارا یہ سیحزم الجم و یولون, اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ یہ ان کی فوجیں شکست کھائیں گی, اسلام غالب ہوگا. خدا کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا دنیا میں, اسلام غالب ہوا. کوئی طاقت جو رکاوٹ ڈالتی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی, نہ کسرا کی, نہ کیسر کی, نہ مکوکس کی, نہ کوئی اور طاقت دنیا کی کامیاب نہ ہوئی. اور سینکڑوں سال تک اسلام کو غلبہ حاصل رہا, اور آج یہ آخری دور میں کہ جب ترکوں کے اندر کمزوری پیدا ہوئی, 400 سال تک ترک مسلمانوں نے اسلام کا بڑا دفاع کیا, آخر میں کمزوریاں پیدا ہو گئی, وہ بھی سازشوں کا شکار ہو گئے, عرب ان کے مخالف ہو گئے, انگریز کو غلبہ حاصل ہو گیا. یہ 200 سال تک, 300 سال تک انگریز کو بڑا دنیا میں غلبہ رہا, اور اس نے سازش کے ساتھ اور ہر طریق تشدد کے ساتھ اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش, مسلمانوں کی سلطنتیں تباہ کی, برباد, ان کو غلام بنایا, علم سے محروم رکھا, مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش. عیسائیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی عیسائی نہ بن سکے مسلمان تو مسلمان بھی نہ رہے, اپنے دین سے برزن ہو جائے, اپنی کتاب سے برزن ہو جائے, نبی سے برزن ہو جائے. اس میں بھی وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں, یہ باطل پرستوں کا یہی. تو فرمایا اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی ایسا کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو ترقی دیں گے, اور اللہ کا ارادہ غالب ہو کر رہے گا. کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی جو मीटिंगें होती हैं, मशवरे होते हैं, नहीं सुनते? क्यों नहीं? हम तो सब कुछ जानते हैं, और अलावा इसके हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास लिखते हैं, और वो सब बातें किरामन कातिबीन लिखकर रजिस्टरों में दर्ज करते हैं, उनके अमाल भी लिखते हैं, और ये सारी मिसल तैयार हो रही है, क्यामत के दिन पेश होगी सारी, आखिरी फैसले जाऊंगे। शिरक वालों का रद्द। फरमाया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अगर रहमान का की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला हूं। इस जुमले का क्या मतलब है? मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि अगर रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक को ही मानता हूं, उसी की इबादत करने वाला हूं, और मैं अव्वलुल मुवाहिदीन हूं, तुम्हारी बात का मुनकिर हूं, मैं नहीं मानता जो तुम कहते हो। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह तशरीफ फरमाई। और बाद ये फरमाते हैं कि ये इन नाफिया है, आप कह दीजिए नहीं है रहमान की औलाद, इन नाफिया है, रहमान की औलाद नहीं है। हजरत कतादा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरफी नहीं है रहमान की औलाद, न हकीकी औलाद न मजाजी औलाद नहीं है, और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की ही इबादत करने वाला हूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ये तफसीर है। और बाद दूसरे फरमाते हैं कि अगर रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इससे इनकार करने वाला हूं। अबद का माना ये इनकार करना और नफी करनी भी होती है, मैं सबसे पहले इसका इनकार करता हूं और मैं नहीं तस्लीम करता कि खुदा की कोई औलाद, क्योंकि अगर औलाद होगी तो खुदा ताला जिस्म वाला होगा, हादिस होगा, वो मुनज़्ज़ा और कदीम नहीं रह सकता, तकदीस के खिलाफ है औलाद का होना, इस वास्ते मैं इससे इनकार करने वाला हूं, इसको तस्लीम नहीं करता, अल्लाह वहदहु ला शरीक की बात करता हूं। बाज फरमाते हैं कि बतरीके फर्ज ये बात की गई, फर्ज करो कि अगर खुदाए रहमान का की औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी ताजीम और तकरीम करने के लिए तैयार होता, लेकिन ये बात तो महाल है कि खुदा की औलाद हो, खुदा की औलाद नहीं हो सकती, ये उलूहियत के खिलाफ है, खुदा तो कदीम मुनज़्ज़ा और मुकद्दस हस्ती है, और औलाद की वजह से उसके अंदर आलूदगी आती है और कुफर वाली बात साबित होती है, मैं उससे इनकार करता हूं और उसको तस्लीम नहीं करता। पाक है परवरदिगार आसमानों और जमीन का और जो अर्श का मालिक है, उन चीजों से पाक है जिसको ये लोग बयान करते हैं खुदा के बारे में, फरिश्ते खुदा की बेटी या उज़ैर या मसीह अलैहिस्सलाम या कोई भी खुदा का बेटा है, या खुदा के साथ उसकी सिफत में या इबादत में शरीक है, ये खुदा की तकदीस और तनजीह के खिलाफ है, और खुदा की जात पाक है उन तमाम चीजों से, तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, जो शिरक करते हैं उन तमाम चीजों से खुदा ताला की जात मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, पाक है। फरमाया तसल्ली का मजमून, छोड़ दें इनको, यखूज़ू घुसते रहें ये बातिल बातों, ये जो बातिल अकीदे हैं, बातिल बातें, शिरकिया कुफरिया, इन्हीं के अंदर इनको छोड़ दें, और खेल कूद के अंदर ये लगे हुए हैं, इनको छोड़ दें, यहां तक कि ये जा मिले अपने उस दिन से जिसका वादा किया जा, एक न एक दिन वहां पेश होना है, और उसका वादा है वादन अलह इन्ना कुन्ना फाइली, वो दिन जरूर आएगा, छोड़ दें आप जी, खेलकूद में लगे हुए लगे रहने, बातल बातों में, गलत प्रोपागंडा में, गलत रसूमात में, गलत अकीदों में लगे हुए हैं, गलत मशवरे करते हैं, गलत मीटिंगे करते हैं, करने दें, रहने दें, वो दिन आगे आने वाला है, सब कुछ पता चल जाएगा कि इनके उस बुरे अकीदे और बुरे अमल और बुरे का क्या नतीजा सामने आता। وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وهو الذي يربوه ہے ذات آسمانوں میں معبود اور زمین میں معبود اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور نہیں مالک وہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اس کی سوا نہیں مالک وہ سفارش کے لیکن وہ جس نے گواہی دی حق کی اور وہ جانتے ہیں. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بس کدھر پھیرے جاتے ہیں یہ لوگ. اور قسم ہے اس رسول کی اس بات کی کہ اے پروردگار بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. فرمایا درگزر کریں ان سے اور کہیں سلام سلام ہے بس ان قریب یہ جان لیں گے. سورت کے آخر میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان سب کو ان آیات میں ذکر کر دیا گیا ہے. سورت کے اندر یا توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے اور شرک کا ابطال اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے اور دلائل توحید عقلی اور نقلی ذکر کیے ہیں اور یا معاد کا اور جزائے عمل کا بیان ہوا ہے سورت کے اندر اور یا رسالت اور نبوت کا بیان جس پر مشرک لوگ اور منکرین رسالت اعتراض کرتے تھے اور تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا گیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی گئی ہے. مشرکین کے طرز عمل ان کی ضد ہردرمی اور مخالفت کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں, صبر کریں اور درگزر سے کام لیں. اور تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وہو الذی, وہ وہی ہے وہ ذات اقدس جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں معبود, یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. الہ مستحق عبادت کا, الوہیت کا مالک صرف وہی ہے اور تمام کائنات کے اندر اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, نہ تو آسمانی مخلوق میں, یا تو یہ آسمانی کرے ہیں یا وہاں کے فرشتے ہیں اور وہ مخلوق ہے, نہ ان میں سے کوئی عبادت کے لائق ہے, نہ شمس و قمر سیارے اور نہ سورج چاند, کوئی بھی مستحق عبادت اور الوہیت کا نہیں ہے. اور زمین کے اندر یا اسنام ہیں یا معدنیات ہیں یا اور چیزیں ہیں, جنات ہیں, حیوانات ہیں, جو چیز بھی ہے ان میں کوئی بھی مستحق الوہیت کا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. وہ تو صرف خدا تعالی کی ذات اقدس ہے, یعنی آسمان کے اندر جو کائنات اور مخلوق ہے ان کا معبود بھی وہی ہے اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کا معبود بھی وہی ہے. اور آگے جیسا کہ اس کی حکومت اور بادشاہی کا ذکر ہوا ہے ارض و سما کے درمیان, فضا اور خلا کے اندر بھی جو بھی ہے ان سب کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ مشرکین کا رد ہوا. کائنات جتنی بھی ہے عالم بالا سے لے کر عالم زیرین تک تمام کی تمام صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت کے اندر ہے, جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ کا فرمان ہے، تمام قبضہ اور تصرف اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے، خلق اسی کا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، لہذا معبود بھی وہی ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کے سوا. اور عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار، ایک ایسی ذات کے سامنے جو ما فوق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف اور اختیار رکھتی ہے، تو ایسی ذات صرف خدا تعالی کی ہے. لہذا یہ فرمایا کہ وہ وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین کے اندر معبود ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مستحق عبادت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہو الحکیم، وہ حکمت کا مالک ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اور حکمت دانائی کو کہا جاتا ہے، جو کمال درجے کی دانائی ہوتی ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے، وہ حکمت کا مالک ہے اور علیم ہے، علیم کل ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یہ اقتدار اسی کا ہے، مالکیت حکومت اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو ان کے درمیان ہے، خلا اور فضا کے اندر بھی، یہ تمام اختیار اور تصرف عرش سے فرش تک تمام کا اختیار اور تصرف اسی ذات اقدس کو حاصل ہے، لہذا وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مشرکین کا رد ہو رہا، کوئی انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کی، کوئی اسنام کی، کوئی اشجار کی، کوئی حیوانات کی، یہ سب باطل ہیں، کوئی سیارے اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور کوئی جنات اور شیاطین کے پجاری ہیں، یہ تمام کے تمام باطل ہیں، کیونکہ مستحق عبادت کے صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو الحکیم العلیم اور جو مالک الملک ہو، تمام تصرف اور اختیار اقتدار اس کے پاس ہو، لہذا وہ تو صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. چنانچہ آگے خالقیت کی صفت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور علیم کل ہونا بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، اور جزائے عمل کی جو منزل آنے والی ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا وعندہ علم الساعۃ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کس وقت برپا ہوگی، کب آئے گی، اس کا علم اسی مالک کو ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ظاہر کر سکے اور بیان کر سکے، کسی کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا. قرآن میں تصریح ہے کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کو اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا اور کھولے گا، ایک بھاری خبر ہے، بھاری، جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی، کسی پر اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا. البتہ اس کی نشانی ہے، علامتیں، اور اس سے پہلے واقع ہونے والی بہت سی باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتلائی ہیں اور کتابوں میں بھی نازل فرمائی ہیں، لیکن وقوع قیامت کا خاص وقت اللہ نے اپنے پاس ہی مخصوص رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا. فرمایا عندہ علم الساعۃ، اسی کے پاس ہے قیامت کی خبر، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سب کو، وہاں پہنچ کر اپنے نیکی اور بدی اور اپنے اعتقادات حقہ اور باطلہ کا اور اعمال صالحہ کا سب بھگتان وہاں کرنا پڑے گا اس کے سامنے. اور مشرکین کا رد ہوا، ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاء، نہیں مالک، نہیں اختیار رکھتے وہ یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں یہ شرک کرنے والے، اس کے سوا اللہ تعالی کے سوا جن کو یہ شرک کرنے والے پکارتے ہیں، اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں، یا اپنی عبادتوں میں جن کو پکارتے ہیں، وہ تو شفاعت کے مالک نہیں، شفاعت سفارش کرنے کے مالک نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ چاہے کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ از خود شفاعت کے مالک نہیں، یا تو بے جان چیزیں ہیں یا بے اختیار ہستی ہیں، اور اس سفارش کے مالک نہیں دوسری جگہ ہے کہ اس لحاظ سے قل للہ الشفاعت جمیعا، سفارش تو تمام اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے. البتہ سفارش کے بارے میں ایک قانون بیان فرمایا، الا من شاہدہ بالحق، مگر وہ جس نے حق کی گواہی دی اور ان کو علم بھی ہے وہ البتہ سفارش کریں گے، یعنی حق کی جس نے گواہی دی ہے، یعنی کلمہ توحید جس نے قبول کیا ہے، تو گواہی دینے والے بھی وہی ہو سکتے ہیں اور جن کے حق میں گواہی دی جا سکتی ہے وہ بھی وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا ہے یعنی ایمان لائے ہیں. سفارش انہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ملائکہ یا شہداء یا مومنین اگر سفارش کریں گے تو کسی مشرک کافر منافق کی سفارش نہیں کریں گے، قطعا نہ ہو سکتی ہے. وہ ہوگی اہل ایمان کی کہ جنہوں نے ایمان اور توحید کو قبول کیا ہے لیکن اعمال میں کوتاہی کی ہے، تو ان کے حق میں سفارش کریں گے. جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے، من رضی اللہ قولا، جس کی بات خدا تعالی کو پسند ہوگی سفارش اسی کے حق میں ہو سکتی. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اگر ایمان کوئی شخص قبول کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا. ولا یرضى لعباد الکفر، پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کفر کو کسی سے پسند نہیں کرتا، اگرچہ اختیار دے دیتا ہے کہ ہاں تمہارا جی چاہے تو کرو، من چاہ فلیکفر، لیکن ہماری رضا نہیں ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ایمان کو تو پسند کرتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے، لیکن کفر شرک پر راضی نہیں ہوتا، اس کو پسند نہیں کرتا. تو بات اسی کی پسند ہوگی جو ایمان والا ہوگا اور توحید والا ہوگا، تو سفارش اسی کے حق میں ہو سکتی ہے، اور سفارش کرنے والے بھی وہی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا. کیونکہ کوئی ایسا جو کلمہ حق کو جس نے قبول نہیں کیا وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ وہ سفارش کر سکتا ہے، لیکن جس نے گواہی دی حق کی اور وہ جانتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اس بات کا، یہاں یہ شخص اس نے ایمان قبول کیا اور اس کے حق میں سفارش ہو سکتی ہے، جن کو علم ہو وہی سفارش انہی کی ہوگی. اور مشرک لوگ جس قسم کی سفارش کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے معبود ہر حالت میں سفارش کریں گے، یہ جبری اور قہری سفارش جو ہے یہ تو قطعاً ممکن نہیں، اس کی تو قطعی نفی کی گئی ہے. اور یہ سمجھتے ہیں مشرک لوگ، چاہے ہم کیسے بھی ہوں لیکن یہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہم کو کامیاب بنا دیں گے، تو یہ قطعاً غلط ہے اور یہ اعتقاد مشرکانہ ہے، درست نہیں. تو اللہ تعالی نے یہ معاد کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا اور سفارش کا مسئلہ، یہ توحید کے ساتھ یہ بات بھی ہے، اور معبود برحق ہونے کی بات بھی بیان فرما دی، اختیار اور اقتدار کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، اور یہ دلائل ہیں. ولئن سألتهم، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، خالق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے دو درجے ایسے ہیں جس پر تمام مخلوق کا اتفاق ہے، ما سوا دہریوں کی، اور دہری بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو سرے سے ہی خدا کی ہستی کے قائل نہیں، اس کے علاوہ کسی مذہب والا اور کسی فرقے والا آدمی ہو، یہودی، نصرانی، سابی، مجوسی، ہندو، چینی، جاپانی، ویتنامی، جو بھی ہوگا، بدھ ہوگا، برہمن ہوگا، کسی مذہب اور کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب اس سے پوچھا جائے کہ کائنات کو یا مخلوق کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہے گا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، خدا کے سوا کون ہے خالق. یہ خالق ہونے والا درجہ توحید سب کے نزدیک متفق، اور دوسرا درجہ ہے واجب الوجود، ایک ایسی ہستی جو خود بخود قائم اور دائم ہے، ازلی اور ابدی ہے. جب یہ کسی سے پوچھا جائے، تمام اصحاب مذاہب اور تمام فرقوں والے لوگ یہی کہیں گے کہ ایسی ہستی صرف اللہ تعالی کی ہے جو واجب الوجود ہے، اس کے سوا واجب الوجود کوئی نہیں، کیونکہ باقی تمام کی تمام جو ہے مخلوق ہے، یعنی اور یہ ہے کہ ان کا وجود دیا ہوا، خود نہیں، خود وجود اسی ذات اقدس کا ہے. ان دو درجوں میں سب کا اتفاق، البتہ آگے چل کر تدبیر، جب تدبیر کی نوبت آتی ہے تو پھر ستارہ پرست بھی اور یہ یہود بھی اور دوسرے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی ستاروں کو مدبر مانتے ہیں، کوئی مسیح علیہ السلام کو با اختیار ہستی مانتے ہیں، اور کوئی دوسرے اولیاء اللہ کو با اختیار مانتے ہیں، قبروں والوں کو، کوئی جنات کو صاحب اختیار مانتے ہیں اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں. لیکن مومن لوگ یہی کہتے ہیں کہ تدبیر جو ہے وہ بھی صرف اللہ تعالی ہی کرتا. یدبر من السماء الى الارض، بلندیوں سے پستی تک ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ ہی کرتا. مومن لوگ اس پر بھی ہے، اس درجے کو بھی اللہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں، اور دوسرے لوگ آ کر یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے معبود بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں، ان کو بھی اختیار ملے ہوئے بھی ہماری آیتیں پوری کرتے رہتے ہیں، مطلب تو تدبیر کے اندر آ کر شرک کرتے ہیں. اور یا پھر چوتھا درجہ عبادت کا ہے کہ عبادت کے اندر آ کر پھر لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں، صفت میں شریک بناتے ہیں، نظر و نیاز میں شریک بناتے ہیں، اور وہ تعظیم جو اللہ کے سامنے کرنی چاہیے تھی وہ پھر غیروں کے سامنے کرتے ہیں. اس طریقے سے عبادت کے اندر وہ شرک کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو پہلا درجہ، دو درجے جو ہیں وہ تو متفق علیہ ہیں، سب کے نزدیک خالق صرف اللہ ہے، واجب الوجود صرف اللہ، مومن کہتے ہیں مدبر بھی صرف اللہ ہے، اور مستحق عبادت کا بھی صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. غیروں کی عبادت شرک ہے اور کفر ہے، اور تدبیر بھی کسی کے پاس نہیں ہے، مدبر بھی وہی ہے. یہ توحید کے چاروں درجے اعلی ایمان میں پائے جاتے ہیں، باقیوں میں دو درجے نہیں پائے جاتے، دو درجوں میں وہ شرک کے اندر آلودہ ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، خالق تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں. ہر ایک یہی کہے گا، مشرک، کافر، ہنود، یہود، سب ما سوا دہریوں کے دہری، بہت تھوڑا سا گروہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، قلیل ہوتے ہیں، اکثر لوگ کسی نہ کسی مذہب اور فرقے کے قائل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ خالق صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو فرمایا اگر خالق اس کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اختیار بھی اس کے سوائے کسی کا نہیں، اور عبادت بھی اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے کہ جس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اور جس کو اپنی حاجتوں ضرورتوں میں پکارا جائے، اس کے سوا پھر کوئی نہیں ہے دوسرا. پھر یہ لوگ کدھر پھیرے جا رہے ہیں اور کدھر یہ جا رہے ہیں؟ اللہ تردید فرما دی شرک کرنے والا. آخر میں تسلی کا مضمون ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کی اور کفر کرنے والوں کی بدبختی کا ذکر ہے کہ دیکھو اتنے دلائل اور اتنے شواہد موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. یعنی یہ سورت میں بہت سے دلائل اور بہت سے شواہد بیان کیے گئے، براہین بیان کیے گئے، عقلی اور نقلی. اگر ان پر غور کیا جائے تو اللہ کی وحدانیت برابر سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنے دلائل کے باوجود بھی لوگ، اور نبیوں کے کہنے کے باوجود بھی، کتابوں کے مضامین پڑھنے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی، جو لوگ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کس قدر یعنی بد نصیب ہیں یا عقل سے کام نہیں لینے والے وہ لوگ. ایک طرف تو عقلی اور نقلی دلائل ہیں خارجی، اور ایک طرف اللہ کے نبی، خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو قرآن کے نزول کا دور ہے اور وہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کا نبی کس طرح لوگوں کو سمجھاتا اور خدا کی توحید کا مسئلہ اور شرک کا ابطال اور رد کیسے کیسے دلائل اور کیسی کیسی مثالوں کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے، یہ کتنی بدنصیبی کی بات. چنانچہ یہی بات بیان کی گئی کہ دیکھو اتنے دلائل، عقلی دلائل موجود ہیں، خارجی دلائل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کا نبی بھی سمجھا رہا. اور پھر وہ بڑی یعنی ہمدردی کے ساتھ اور بے لوس طریقے پر سمجھا رہا. اس نبی کا جذب اور اس کا اخلاص اور اس کے اندر جو جذبہ پایا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے تائب ہو جائیں، بے انتہا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا، اور وہ نہایت ہی مخلصانہ طریقے پر وہ لوگوں کو یعنی وہ سمجھاتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس نبی کی اس درخواست اور اس یعنی پریشانی کا حال ذکر کیا ہے اور اس کی قسم اٹھائی. وکیل ہی اور قسم ہے نبی کی اس بات کی اور نبی کے اس کہنے کی کہ اللہ کا نبی سمجھا سمجھا کر بے حد پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے پروردگار بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم نے تو ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، کوئی سمجھانے کے اندر کوئی طریقہ نہیں رہنے دیا. انسانی اور کوشش کے سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہر طریقے پر سمجھایا گیا اور ہمدردی اور خیرخائی کا ہر طریقہ برتا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ نے نبی کے اس درد بھرے قول کی قسم اٹھائی جس سے مشرکین اور کافروں کی بدبختی کا حال معلوم ہوا، اور قسم ہے اس نبی کے اس قول کی کہ جو اس نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ تو ایمان نہیں لاتے، ہم نے ہر قسم کی کوشش کی. اور دوسری جگہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ فرقان، یہ قرآن سے روگردانی کرنے والے لوگ اور اس کے پروگرام کو اختیار نہ کرنے والے لوگ کل جب وہاں پیش ہوں گے تو اللہ کا نبی یہ فرمائے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے پروردگار اس قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال رکھا اور منمانی کاروائیاں کرتے تھے، قرآن کا قانون اور اس کا لائے ان کو پسند نہیں تھا، اس کا دستور ان کو پسند نہیں تھا، یہ اپنی مرضی چلاتے تھے. اب تو فیصلہ فرمائیں گے.